Dovolte, aby som sa popozeral po vás. Pre mňa veľmi ste vzácni a ja vás chcem vidieť. Ja chcem vidieť, komu kážem Božie slovo. Pozvúďte, že popáčem na vás. Chcem vidieť tváře tých, ktorým budete głosić slovo Bože. Aké je to nádherné, keď vieme, že aj Pán Boh sa na nás díva. Jaké to je cudovné, kedy vieme, že Pán Boh tež na nás patrí. Aké je to nádherné, keď môžeme vedieť, že On má o nás záujem. Jaké to je nezvyklé, že môžeme vedieť o tom, že On má o nás staranie. Že náš Boh nie je ten, ktorý tam sedí a s palicou v ruke a kritizuje a odtiaľ, keď niekto niečo zle robí, tak trest mu jedno. Jak to dobře vědět, že Pán Bůh v nebi nie je ten, který sedí s tím kijem, s takou pavkou i patří z góry, komu se noga povinně, aby go udeřit. Ale Pán Bůh spolucítí s našimi slabostiami. Ale Pán Bůh spolucuje s našimi slabostiami. Nesúdí nás. Nesondí nás. Súdiť nás bude naše vlastné svedomie. Naše vlastné sumienie je s tým, co nás osondí. Keď budeme vedieť, že On nás miloval a my sme Ho nemilovali. Keď budeme vedieť, že On nás kochal a my Jeho nie. Keď si uvedomíme, že On nás volal do svojej blízkosti a my sme utekali od Neho. Keď uvedomíme sobie, že On nás zaprašal do svojej obecnosti, do svojej blízkosti a my sme utekali od Neho. Keď si uvedomíme, že On hovoril k nám a my sme sa Mu odvracali chrbtom. Keď uvedomíme sobie, že On mluvil do nás a my sme plecami do Neho sa odvracali. Naše svedomie nás bude súdiť. Naše sumienie nás bude súdiť. A preto hovorí Pavel apoštol. Dlatego apostol Pavel mluví, že chráňme si svoje svedomie. Chroňme svoje sumienie. Hovorí liste Timoteovi. Mluví v liste do Timoteuša. Aj v prvom liste o tom hovorí. I v prvom liste o tom mluví. Aj v druhom liste o tom hovorí. I v druhým liste o tom mluví. A hovorí, tí, ktorí majú tajomstvo v čistom svedomí. Tí, ktorých tajemnicou je čisté sumienie. Tajomstvo viery je v čistom svedomí. Tajemnica viary je v čistom sumieniu. A chceš vedieť, ako môže rásť v tvojom živote viera? Jeżeli chceš vedieť, v jaký spôsob viara môže rosnúť v tvojom życiu, tak vždycky sa usiluj o čisté svedomie. To zawsze zabiegaj, staraj się o to, aby mieć čisté sumienie. To sú tí starší v Kristu, ktorí vedú zbory, církev. To sú ti, ktorí sú staršími v kościele i prowadzą Kościół, ktorí majú tajomstvo viery v čistom svedomí. Ktorí majú tajemnice viary v čistom sumieniu. Ale potom ďalej hovorí Timoteus o tom. Ale potom Timoteus ďalej mluví o tým. Ale niektorí toto čisté svedomie od seba zahodili. Ale niekteri, ktorí odrzucili od sebe to čisté sumienie. A potom stroskotali vo viere. A potom upadli v vieře. Nie preto stroskocú ľudia, že prídu ťažkosti a problémy. Nie dlatego ľudia rozbijú sa v vieře, bo prišli trudnosti i problémy. Za prvej cirkvi boli ľudia házaní pred lvou a pred divé zvery. V prvom kostele ľudia byli rzucani na požarcie lvom i dikým zvieřętom. A tie zvieratá ich roztrhali. I tie zvieratá ich rozrywały. A oni nestroskotali vo viere. A oni nie upadli v svojej viere, nie poddali sa. Ale v prvej cirkvi rástla viera a mocnila. V prvom kostele viera rosla i vzmacňala sa. Teda nie problémy a ťažkosti života určia silu tvojej viery. A więc nie Veľkosť tvojej viery. Nie problémy i kłopoty powodują wielkość twojej wiary. Ale čistota tvojho svedomia. Ale čistosť tvojho sumienia. A potom hovorí v druhom liste Timoteovi, v prvej kapitole, v treťom verši. A potom mluví v druhom liste do Timoteuša, v prvom rozdiale, v tretím veršu. A vydáva svedectvo sám o sebe Pavel. I Pavel vydaje svedectvo sám o sobě. Že ja slúžim jemu od počiatku v čistom svedomí. I on mówi, slúže Panu od počiatku s čistým sumieniem. A toto čisté svedomie si zachovaj. I zachovaj to čisté sumienie. Nespoliehaj na to, aj Dávid zhrešil, tak čo sa stane, keď aj ja zhreším? Nie polegaj na tym, nie mów. Nawet Dawid zgrzeszył. Co się stanie, kiedy ja też zgrzeszę? Pan odpustí. Pan wybaczy. Wiecie, čistota svedomia... Wiecie, čistość sumienia... To jest wielkie tajomstwo. To jest wielka tajemnica. Zápaste a bojujte o to, abyście mali čisté svedomie. Walczcie i bojujcie o čisté sumienie. Tak je plné moje srdce týmto slovom. Moje srdce tým slovem je přeplněné. Ale chcem vám predstaviť mojho spolupracovníka, brata Mariana. Ale chcem vám predstaviť mojego spolupracovníka Mariana. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že mám takého zácného spolubrata a môžeme chodiť na mnohé miesta aj v Polsku, aj v Srbsku, aj v rôznych krajinách. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi za tego brata, współpracownika, z którym możemy jeździć po Polsce, po Czechach, ale też po różnych krajach. A możemy wydać świadectwo, że mi jest wielką oporą. I mogę zaświadczyć o tym, że on jest dla mnie taką podporą. A wielkim powzbudzeniem. I zachętą. Nie będę dalej mówić, niech mówi on. Nie będę dalej mówił, niech on mówi. Powiedz swoje świadectwo. Witaj Marian i podziel się swoim świadectwem. Potom pán prešiel popred neho a volal. Pán je milostivý a láskavý. Láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. Tedy pán prešiel obok neho a on zavolal. Panie, Panie Bože, milosrdný i láskavý, neskorý do gniewu, bogatý v láske i viernosť. Umilovaní bratia a sestry. Umilovaní bratia i siostry. Som veľmi rád, že tu môžem s vami byť. Šťastlivý som, že mohol byť dzisiaj razem s vami. Je to prvýkrát, čo som prišiel do Vysločku. Jestem pierwszy raz tutaj w Wisłoczku. A to prostredie, ktoré tu je, ma okamžite očarilo. I całe to otoczenie očarovalo mnie w momencie. A som veľmi rád, že tu môžem byť. I jestem szczęśliwy, zadowolony, że mogę tu być. Kiedy sme včera prichádzali s bratom Aleksandrom. Kiedy przyjechali sme včera s bratom Aleksandrem. Tak spomínal, že keď tu bol prvýkrát. Spomínal o tom, že kedy bol tutaj pierwszy raz. Tak okrem toho, že sa mu dostalo nádherného prijatia od ľudí, ktorí tu žijú. To poza tým, že zostal prijatý tak srdečne przez ľudí, ktorí tutaj mieszkają. Vravel, že ho privítali aj voci, ktorých videl po tej ceste. Privítal go ešte. Przywitały go wilki, które tutaj żyją w otoczeniu. Także można, że w tej oblasti nie len ludzie, ale i zwierzęta tuż po Bożym słowie. Może w tej okolicy nie tylko ludzie, ale też zwierzęta tęsknią za Bożym słowem. Aleluja. Dzisiejszy przygovor som začal cytatom z knihy Mojżeszowej Exodus. To co będę mówił, zacząłem tekstem z Księgi Wyjścia. A myslím, že je to jedna z najkrajších charakteristik Boha. I myslím, že to je jedna z najpěknějších charakteristik Boha. Protože často se hovorí, že Boh starého zákona je Boh, který iba soudí. Bo často se mluví, že Bůh starého testamentu to je taký Bůh sędzia. Tak jako brat Alexander hovoril, že někde sedí a čaká, kým my spravíme nějakou chybu. Tak jak Alexander mluvil, že tylko gdzieś tam sedí i očekuje, kedy błąd popełníme. Ale tento verš nám svedčí o tom, že to nie je celkom tak. Ale ten verš mluví nám o tom, že to v ogóle tak nie je. Že on síce je spravodlivý. On rzeczywiście jest sprawiedliwy. Ale nad tú spravodlivosť je ešte milosrdenstvo. Ale ponad tą sprawiedliwością jest miłosierdzie. Láskavosť. Miłość. Zhovievavosť. Cierpliwość. Cierpliwość. A predovšetkým vernosť. I vierność ponad wszystko. A môj život je o tom jedným veľkým svedectvom. A moje życie jest właśnie jednym wielkim świadectwem tego, o czym mówię. Pretože prvých takmer 50 rokov mojho života. Dlatego, że pierwsze 50 lat mojego życia Som žil bez Boha. Žijem bez Boga. A Boh toľkokrát mohol nado mnou zlomiť tú svoju palicu. I veľokrotne Bóg mohol ten svoj kij na mne polámať. Ale on to neurobil. Ale nezrobil tego. Pretože vieme, že apoštol Pavol... Bo vieme, že apoštol Pavel... Hovorí vo svojom hymnuse na lásku. Mluví v svojom hymne o milosti. Že láska je trpezlivá. Že milosť je cierpliva. To je prvý atribút, ktorý dáva Božej láske. To je prvý atribút, ktorý nadaje Božej milosti. A vieme vždy, že to, čo je prvé... I vieme, že zawsze to, co jest pierwsze... Je najdôležitejšie, alebo veľmi, veľmi dôležitejšie. Je najvážnejšie, alebo bardzo, bardzo vážne. A tak, ako mal Boh trpezlivosť so mnou... I tak, jak Pán Boh byl cierpliwy dla mnie... Tak má trpezlivosť s každým človekom. Taką cierpliwość má dla každego. Pretože náš Boh nehazarduje so životom. Dlatego, že Pán Boh neuprávia nad życiem ľudským hazardom. On je darca života. On jest dawcą życia. A každý život, ktorý Boh dá... I každé życie, ktoré Boh daje... Chce, aby sa vrátil k nemu. Chce, żeby do niego wróciło. A môže uspôsobiť tie situácie nášho života tak... I môže tak ukierunkować sytuację w naszym życiu... Aby sme ho začali hľadať. Żebyśmy go začali szukać. Ako vravím, ja som žil takmer 50 rokov bez Boha. I tak, jak povedal, 50 lat žijem bez Boga. A boli to až veľmi tvrdé okolnosti života. I to boli bardzo trudné okoličnosti życia. Ktoré ma priviedli k tomu. Ktoré doprovadziły mnie do tego. Že som si vlastne uvedomil aj v mysli, aj v srdci. Že uświadomiłem sobie i v myślach, i v sercu. Že bez Boha to ďalej nejde. Že bez Boga už dalej się nie da. Že mám nejaké svoje schopnosti. Že mám svoje jakieś zdolnosti. A možno talenty. I talenty. Ale to všetko funguje iba po určitú hranicu. Ale to funkcionuje tylko do określonej granicy. A že keď sa chcem dostať ďalej. I kedy chcę iść dalej. Nech sa snažím akokoľvek. Jakkoľvek bym się sam staral. Sam na to nestačí. Nie wystarczy mnie samego do tego. A odkedy som začal pozývať Boha do svojho života? I odkedy začalem zapraszać Boga do svojho życia? Veci sa nezačali zlepšovať, ale zhoršovať. Rzeczy nie zaczęły się od razu polepszać, ale zaczęły się pogarszać. A ja som mal trošku takú dilemu v sebe, taký rozpor. I taký dylemat miałem sobie, také rozdvojenie. A pýtal som sa Boha, že prečo sa tieto veci dejú? I pytałem Boga, dlaczego tak się dzieje? Ale to som bol ešte v tom starom myslení. I byłem jeszcze w tym starym swoim myśleniu wtedy. A myslel som si, že keď Boh je v mojom živote. I myślałem, že kiedy Bóg przyszedł do mojego życia. Že stačí, že on tam bude. Že wystarczy, že on tam będzie. A ja si budem môcť robiť veci po svojom, tak ako som bol zvyknutý. A ja dalej będę mógł robić wszystko po swojemu, tak jak byłem do tego przyzwyczajony. A on sa to bude zlepšovať. A on to będzie poprawiał. On mi jasne ukázal, že nie, tak to nie funguje. Ale on mi bardzo wyraźnie pokazał, že tak to nie działa. Ja sa nespokojím s druhým, s tretím, s čtvrtým miestom. Že ja się nie zadowolę się być na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym miejscu. Ale ak sa rozhodnem veci robiť s ním. Ale jeżeli zdecyduję, żeby rzeczy robić z nim. Musím najprv pozerať na neho. Muszę najpierw na niego patrzeć. A robiť veci tak, ako sa to jemu páči. I robiť rzeczy tak, jak jemu się to podoba. A Boh dáva aj návod na to, ako ten život žiť. I Pán Boh daje też światło, jak żyć, jak postępować w tym życiu. Dal nám svoje slovo, v ktorom hovorí o všetkých dôležitých veciach. Zostavil nám svoje slovo, v ktorom mluví o všetkých vážnych rzeczach. A ešte naviac dal nám svojho syna. A ponad to dal svojho syna. Ktorý prišiel a ukázal, ako to má byť naozaj. I on pokázal, jak to v rzeczywistości má byť. Pretože Pán Ježiš od nás nekáže nič, aby sme robili. Bo Pán Jezus nie nakazuje nám nic więcej, żebyśmy robili. Ako to, co robił on sam. Niż to, co robił on sam. On jako sprawny uczyciel. On jako dobry nauczyciel. Idzie osobnym przykładem. Jest takim osobistym przykładem we wszystkim. Także aż kiedy zaczął studiować to słowo. I dopiero kiedy zacząłem studiować słowo. Tak ma zaczęło usłyszeć. Ono zaczęło mnie przekonywać. Vo všetkých veciach, kde som išiel proti Božej vôli. V každej rzeczy, v ktorej byłem przeciwko woli Bożej. A všetko, čo som robil, to, čo nebolo podľa Božích nariadení. I všetko, co robiłem, a co nie było według Bożego wyobrażenia. Takže odtedy sa snažím to slovo chápať. I odtedy starám sa rozumieť to slovo. A fungovať podľa neho. I funkcionovať według tego słowa. A vlastne to je ten moment, keď sa začínajú veci meniť. I to je ten moment, od ktorého rzeczy začínajú sa zmieniať. A pokiaľ my sme v Božej vôli. I dopóki jesteśmy w woli Bożej. Tak aj Boh sa k tomu priznáva. To Bóg się do tego przyznaje. A dám vám také dva príklady z posledných dní. I také dva príklady z ostatních dvou kilku dní poviem. Pred koncom minulého roka. Koncem zeszłego roku. Bolo jasné, že tá firma, v ktorej pracujem. Bolo jasné, že tá firma, v ktorej pracuje. Príde o jedného z kľúčových pracovníkov. Zostane pozbavená jedného z kľúčových pracovníkov. Ale ešte predtým, ako sa to stalo. I predtým, zanim sa to stalo. Prišiel za mnou jeden priateľ. Prišiel do mňa jeden priateľ. Ktorého poznám už vyše 15 rokov. Ktorého znám ponad 15 let. A on mi vravel. I povedal mi. Marián, mi sa veľmi páči to, čo ty pracuješ. Podoba mi sa bardzo to, co ty robíš. Že nie len to, čo robíte, ale aj ten spôsob, akým to robíte. I nie tylko to, co robíš, ale spôsob, v jaký to robíš. A ja síce mám svoju prácu. V zásade mám svoju prácu. Ale keby si niekedy potreboval, som ochotný prísť zarobiť pre vás. Ale kdybyš potreboval, kedyže jsem gotový, żeby přijít pracovat dla tebe. A toto sa stalo možno, že týždeň, dva predtým. A to, že sa vydařilo možno týždeň alebo dva předtem. Ako ten človek, ktorý odchádzal, mal odísť. Zanim ten človek, ktorý odchodil, miał odejść. Takže Bóg už dopredu vedel, že v takejto situácii príde. Pán Bóg už z góry vedel, že taká situácia nastąpi. A už prišiel so svojím riešením. I už prišiel so svojím rozwiązaniem. A ukazuje sa. I objavia sa v ten spôsob, pokazuje sa. Že ten nový človek, ktorý ku nám prišiel, bude ešte lepší ako ten pôvodný, ktorý odišiel. Ukázalo sa, že ten pracovník, ktorý prišiel, je ešte lepší, než ten, ktorý odšiel. A druhé také svedectvo. I druhé svedectvo. Začiatkom tohto roku. Počiatkom tego roku. Boli sme s deťmi na návšteve u nejakých príbuzných. I byli sme s deťmi na odviedzinách u jakých znajomých. A keď sme sa vracali domov. I kedy vracali sme do domu. Tak náš malý Miško, môj syn. Malý Miško, či môj syn. Sa rozbehol, že kto bude prvý pri dverách našej bytovky. Rozpędził się i zavolal, kto bude pierwszy przy drzwiach domu. A nevšimol si, že na tej cestičke je ľad. Nie zorientoval sa, že ľud je na tej droze, že je slízko. Lebo bolo tam ešte trošku snehu, takže nebolo moc. Troška snehu bolo, takže nebolo vidieť dokladne. No a keď prišiel na ten ľad. Kedy stanul na tom lode. Tak mu vyleteli nohy do hory, spadol. Nogi poleteli mu do góry i on upadl. A udrel si hlavičku. I udeřil głową. Tak ja som sa ku nemu rozbehol, že mu idem pomôcť. Biegłem v jeho stranu, żeby mu pomôcť. No a nevšimol som si, že aj z tej mojej strany bol ľad. Nie uświadomiłem sobie, že z mojej strany też był ľud. Tak som začal padať rovno na neho. A więc poleciałem prosto na niego. A snažil som sa, aby som ho ešte nepripúčil, tak som išiel tak trošku mimo. I starałem się, żeby nie upaść na niego, to tak poleciałem trochę obok. A tým, že som nepadal tak normálne, ale bokom. Ale dlatego, že nie upadałem normálne, tylko bokiem. Tak som si narazil ľavú ruku. Uškodiłem sobie levą rękę. Uderzyłem levą ręką. Trošku ma to bolelo, ale nemyslel som si, že to je niečo vážne. Trochę mi to bolało, ale myślałem, že to nic ważnego. Až po dvoch dňoch ma cerka vyhodila, že musím ísť s tým ku doktorovi. Ale po dvoch dňach moja córka přimusila mě, żeby ísť s tým do lekarza. No a keď spravili rentgen. Kedy zrobili rentgen. Tak povedali, že dve kostičky sú tam zlomené. Povedali, že dve kosti tam sú zlomané. A doktor hovorí, že nie je to nič vážne. Lekář povedal, to nie je nic takého vážného, poważnego. Netreba tam robiť nejaké zásahy, operácie. Nie trzeba tam skomplikovanej operácii. Ale vravil, že musí to dať do sadry. Ale povedal, že musí to dať do gipsu. A že to je miesto, ktoré sa dosť komplikovane hojí. I to je miejsce, ktoré gojí sa v spôsob dosyť skomplikované. Že je to málo prekrvené a tým pádom tá sadra tam bude nejakých 5-6 týždňov. I to je miejsce málo prekrvené i dlatego to musí byť vzmocnione gipsem přes te 6 týdny. Okolo 6 týdny. No, ale zase Pán Ježiš hovorí. Ale Pán Jezus znovu mluví. Že jeho ranami sme uzdravení. Že jesteśmy jeho ranami uzdrowieni. A my keď chodíme na modlitby, i kedy ideme, chodíme na modlitvy, tak ja osobne som videl stovky zázrakov, ktoré Boh urobil. Osobiste vidím setky cudov, ktoré Pán Boh zrobil. Keď sa dotkol človeka s nejakou chorobou alebo zranením. Kedy dotýkal človeka, ktorý bol chorý alebo zranený. Niekedy to bolo okamžité. Niekedy to dialo sa v momente. A niekedy to uzdravenie bolo oveľa rýchlejšie, ako by človek predpokladal. Ale časami to bolo tak, že to uzdravenie bolo šibšie, než človek to zakladá. No a ja som išiel s tou rukou na kontrolu tento týždeň. I šedem s tou rukou v tým týždeň na kontrole. Bolo to asi po troch týždňoch, ako som dostal sádru. Bo po troch týždňoch dostal ten gips. A keď mi spravili ten kontrolný rentgen. I keď zrobili rentgen kontrolný. Tak doktor mi hovorí. Doktor povedal. Že už sádru nepotrebujem. Už nepotrebuješ gipsu? Aby som si ešte nejaký týždeň, dva dával pozor. Uvažaj ešte přes týdeň lub dva. A tá ruka je zahojená. I to všetko sa zagojilo. Takže ja veľbím Boha, ktorý sa dotýka človeka. Veľbím Boha, ktorý dotýka sa človeka. Dotýka sa ho každý deň. Dotýka ho každého dňa. V každej situácii. A to všetko žehnám aj vám. I tego všetkého i vám žiče. Aby ste v každej okolnosti vášho života. Žeby ste ve všetkých okoličnostiach vášho života. Mohli pozerať na nášho Boha. Mohli patriť na našeho Boha. Ktorý je úžasný. Ktorý je cudovný, nezvyklý. Ktorý miluje. Ktorý koha. Ktorý má riešenie pre každú našu situáciu. I ktorý má rozwiązanie v každej našej situácii. Buďte veľmi požehnaní. Buďte bardzo błogosławieni. Ďakujem. Amen. Ďakujem. To, čo zvíťazilo nad svetom, je vaša viera. To, čo zvíťazilo ten svet, to je vaša viera. A preto my musíme veľmi dávať pozor. Dlatego musíme bačnú uvahu zvracať. Že akú máme vieru. Jakú máme viare. Pretože sme všetci vystavení životným situáciám. Dlatego, že sme všetci vystavení na rôzne životové situácie. A na do rôznych skúšok života. I na rôzne doświadczenia v życiu, narażenia. Každý jeden z vás. Každý z vás. Má svoju skúsenosť. Má svoje doświadczenie. Kde bol na pokraji svojich možností. Kedy dochodil do granice svojich možností. V týchto dňoch som počul svedectvo jedného svojho blízkeho brata. V tých dňoch slúšajem svedectvo jedného z blízkych mojich bratí. Ktorý prešiel takými hlbinami. Ktorý prešiel přes takú głębinę, přes takú dolinę. Že dva mesiace ležal nepohnutie v posteli, teda v nemocnici. Do tego stopnia, že ležal v bezruchu přes dva miesiące v špitalu. A keď už 60 dní pominulo. I kedy minulo 60 dní. Prišiel doktor a hovorí, blahoželám vám. Prišiel lekár a povedal, blahoslavíte. A on hovorí, a prečo mi blahoželáte? Dlačego mi blahoslavíš? No lebo toto už 60. deň to už, tu ležíš. Ležíš tu 60. deň. A hovorí, a bol niekto, kto toľko to ležal? Byl tu ktoś, kto tyle ležal? A hovorí, no bol niekto, kto o dva dní viacej ležal. Byl tu ešte ktoś, kto ležal dva dní dlhšie než ty. A čo bolo s ním? A co s ním sa stalo? No potom zmar. No potom umarl. No tak ten lekár ho veľmi dobre teda pozdravil. To ten lekár bardzo ciekawie go pozdrowił. Ale všimnite si, čo urobil tento človek. Ale zauvažte, co ten človek zrobil. On si uvedomil, usvedomil sobie, že už je pri konci. Že došel do konca, že je pri koncu. Ľadviny mu nepracovali. Ľadvia mu nepracovali. Srdce mu zlyhávalo. Srdce už zavodilo, stávalo. Lekárka prišla k nemu a hovorí, dáme si spolu kávu. Lekárka prišla do niego i mówi, co, napijeme się razem kávy? A on v tej posteli tam, však ja som chorý, proste ja nemôžem piť kávu. I on leží v tým úžku, mówi, ale ja jestem chorý, ja nemôžem piť kávy. A lekárka mu hovorí, vám je to už jedno. Tobie to už je všetko jedno. Viete si predstaviť tie situácie, do ktorých sa človek dostáva. Môžete sobie vyobraziť situácie, v jakých človek môže sa znaleźť? Viete, čo urobil tento brat? Viete, čo ten brat zrobil? Zavolal k posteli manželku. Zavolal do svojho úška žene. A povedal jej. I povedal jej. Žena moja. Kochanie. Môj čas sa priblížil. Môj čas nadšedu. A teraz budeme chváliť Pána Boha za všetko, čo sme spolu zažili. A teraz budeme chváliť Pána za všetko, co razem prežili. Nebudeme už prosiť za nič. Pán Boh o všetkom vie. Už nebudeme o nič prosiť. Pán Boh o všetkým vie. Teraz ho budeme už len chváliť za všetko, čo sme mohli doteraz spolu zažiť. Teraz už budeme go tylko chváliť za to všetko, co razem mohli sme prežiť. A on to robil z úprimného srdca. I robil to ze šterego srdca. A viete, čo sa stalo? Viete, čo sa stalo? Čo mu už niekoľko mesiacov nefungovali ľadviny. To je lenčie, ktoré už od miesiaci nefunkcionovali. Nerky. Na druhý deň zistili lekári, že mu fungujú. Na druhý deň lekári stvrdili, že pracujú. Viete, tajomstvo zomretia, preventívneho zomretia je veľmi veľké. Tajomstvo preventy, teda dopredu zomrieť. Tajemnica takej predvčesnej smrti je bardzo veľká. Pred mnohým časom som v našom zbore dal vyhlásenie. Také ogłoszenie zrobiłem v našom zbore pred jakýmž časem. A hovoril som, bratia a sestry, chcem vám oznámiť jednu veľmi vážnu vec. I povedal, bratia a sestry, chcem vám oznámiť jednu bardzo vážnu rzecz. Že brat Barkoci Aleksander zomrel. Že brat Aleksander Barkoci umarł. Ale vám ešte neviem povedať, kedy bude pohreb. Ešte nie som v stane vám povedať, kedy bude pohreb. Všetci bratia a sestry sa na mňa dívali a rozmýšľali, že čo to má byť. Všetci bratia i sestry patrili na mne i zastanaviali sa na tom, co to má byť. Ale ja som to myslel vážne. Ale ja bardzo povážne to povedem. Možno, že niektorí sa nad tým pousmiete, ale to je tajomstvo víťazstva. Možno sa usmiechnete niektorí nad tým, ale to je tajomnica zvíťazstva. My musíme, nemusíme, môžeme zomrieť sami sebe. My môžeme umrieť sami dla siebie. A potom žiť z milosti. A potom žiť z lásky. A koľko Pán dá? I ile Pán Bóg dá? To je veľká jeho milosť. To je veľká jeho láska. A ak máme nádej len v tomto živote, jeżeli tylko v tym życiu máme nadzieję, pokładamy nadzieję, tak sme biednejší od všetkých ľudí. Jesteśmy wtedy biedniejsi niż wszyscy pozostali ludzie. Keď prídu nejaké ťažkosti do mojho života, kiedy przyjdą jakieś trudności do mojego życia, asi pred niekoľkými týždňami som sa rozkašľal a zastal mi dých a začal som modreť. Kilka tygodni temu zacząłem kaszleć i tak kaszlałem, że zatrzymał mi się oddech i zacząłem robić ściny. Mój syn to widział, dziwał się na mnie. Mój syn widział to, patrzy na mnie. A ja sam w duchu powiedział, o Panie, tak już idę k Ciebie. Tak w duchu powiedziałem, Panie, już idę do Ciebie. A Pan mi dał, jeszcze nie, len sa nadýchni. A Pan powiedział, nie, jeszcze nie, tylko złap oddech. A ešte som tu. I ešte tutaj jestem. Bratia, sestry, keby ste sa ma opýtali, nie preto, že som starší, nie preto, že šediny zdobia moju hlavu. Bratia i sestry, keby ste sa mne zapytali, nie dlatego, že som starší, nie dlatego, že sivizna zdobí moju głowę, ale preto, že som poznal Pána. Ale dlatego, že poznałem Pána. A Pán pozná mňa. I Pán zná mnie. Že čo by som si radšej vybral? Ísť k Pánovi, alebo žiť tu na tomto svete? Co bym radšej vybral? Ísť do Pána, či žiť tutaj na tom svete? Milujem svoju manželku. Kocham svoju ženu. A bol by som rád, keby ste všetci aspoň tak milovali svoje ženy. I bol bym šťastlivý, kdyby ste vy všetci kochali svoje ženy tak, jak ja kocham svoju ženu. Milujem svoje deti. Kocham svoje deti. Svojich zaťov, svoje nevesty. Svojich ženčov i svoje synové. Milujem ich. Kocham ich. Nie preto, že je horká moja duša. Nie dlatego, že je jakaś goryč v mojej duši. Ale moja viera má jedno veľké tajomstvo. Ale moja viera má jednu veľkú tajemnicu. že milujem Pána Ježiša viac ako svoj život. Že Pána Jezusa kocham bardziej niż swoje życie. Učme sa toto. Učme się tego. Ja viem, že to sú veci, ktoré režú hlboko do našej mysle, do nášho srdca. Ja viem, že to sú rzeczy, ktoré wcinają się bardzo głęboko do našego umysłu i do našich serc. Ale pamätajme si. Ale pamiętajmy, że nasza wiara musi być bardzo uczynna. Że nasza wiara musi być czynna. Nasza wiara nie może funkcjonować len w zgromadzeniu. Nasza wiara nie może funkcjonować tylko w zgromadzeniu. Len przy chwalach, przy służbie słowom. Nie może funkcjonować tylko wtedy, kiedy jest czas uwielbienia w kościele albo czas słowa. Ale nasza wiara musi funkcjonować na każdym kroku naszego życia. Ale nasza wiara musi funkcjonować na każdym kroku naszego życia. My to musimy praktyzować naszą wiarę. Naszą wiarę musimy praktykować. Przyjmijcie sobie, kiedy Pan Jezus iszł do miasta Nain. Przypomnijcie sobie, jak Pan Jezus poszedł do miasta Nain. Prawie niesli won martwego człowieka. Właśnie. Wyprowadzali na zewnątrz martwego człowieka. Za Panem Jezusem szedł wielki zastęp. Tłum szedł za Panem Jezusem. A ludzie byli zaujęci tym, co Pan Jezus mówił. Ludzie byli zainteresowani, zajęci tym, co mówił Pan Jezus. Ale jeszcze nie wiedzieli praktycznie używać to Jego słowo. Ale tego Jego słowa nie potrafili praktycznie używać. A Pan Jezus ich uwiedł do praksy. A Pan Jezus wprowadził ich w praktykę. Że my kiedy idziemy z Panem, prawie się nieco dzieje. Właśnie coś się dzieje. Ale myśmy zaujęci, my możemy być zaujęci aj Bożym słowem. My możemy być zajęci wtedy nawet Bożym słowem. Ale jak nie jesteśmy zaujęci praksą Bożego słowa. Ale jeżeli nie jesteśmy zainteresowani praktyką Bożego słowa, czyli słowem w praktyce. Tak prawie to, co się dzieje wedle nas, w ogóle nie widzimy jako od Boga przyprawiony skutek. To właśnie tego nie widzimy jako dla nas przygotowanego uczynku od Boga. Raz, jak będziemy mogli nieco lutować w niebie, raz, jeżeli w ogóle będziemy mogli czegoś żałować w niebie, będziemy bardzo lutować te mnohe, mnohe príležitosti, które popri ktorýchśmy przeszli, a nie wyużyliśmy. Będziemy bardzo żałować tych różnych okazji, obok których przeszliśmy, ale z których nie skorzystaliśmy w życiu. Ale to prawie to się niekiedy dzieje len w tej chwili. Ale to prawie dzieje się czasami tylko w tym momencie. 3-4 sekundy. 3-4 sekundy. A tych 3-4 sekundy nie wyużyjesz, jeżeli tych 3-4 sekund nie wykorzystasz, przeszło, minęło. Przeszła przyleżitość. Minęła, przeszła obok ciebie ta okazja, możliwość. Myśmy z małżonką byli w Banskiej Szczawnicy. Byliśmy w Banskiej Szczawnicy z małżonką. A mieliśmy taki oddychowy czas. Mieliśmy czas odpoczynku wtedy. A tak mówię Zuzce, małżonce, mówię, Zuzka, co kiedybyśmy się išli pozrieć na tą púť tam, co chodzą tí katolíci, mówię, co oni rozmýšľajú? Chcel som si tak predstaviť, čo tí katolícki naši kresťania rozmýšľajú, keď idú po tej púti tam hore. Poď, pozrieme sa. Pozrieme sa na to. Zaproponowałem Zuzce. Co by się stało, gdybyśmy przeszli tak jak ci przez tą taką pielgrzymkę, jak ci pielgrzymi, którzy tam idą z katolików, popatrzeć nad czym rozmýšľajú, co robią. Wiecie, chciał som tak porozumieć tomu, co tych ludzi zamestnalo, prečo tam idú. Ja som tam nikdy nebol, ani ma to tam neťahalo. Co ich tam ťahá? Tak som chcel ich pochopiť. Chciałem zrozumieć, co tych ludzi tam ciągnie. Tam nigdy nie chodziłem, nie brałem w tym udziału, nie rozumiałem tego, ale chciałem zrozumieć, co ich tam ciągnie. No moja manželka, ona je tak, že vždy, keď niekde ideme, alebo keď nejaký tovar si vybere, najprv prečíta návod, všetko. No a ja sa učím zatiaľ trpezlivosti. Moja žena, kedy ideme napríklad gdzieś coś kúpiť, to ona zanim kúpi, to popatrzy na ten spis i chce wiedzieć, proszę, instrukcje, co tam jest, czemu, dlaczego, po co, z czym. A ja się wtedy uczę cierpliwości. A teraz, mówię, tatinko, prvnie, że tam pojedziemy, pozri, tu jest mapa, pozrime, oj, wiesz co, ty to pozeraj, a ja tu na schodíku budem stać a uczyć się trpezliwości. No i Zuzka powiedziała, tam jest cała ta instrukcja na ścianie, najpierw przeczytamy, dowiemy się, co to tam jest i po co. A predstavte si, co się stało. I wyobraźcie sobie, co się wydarzyło. Jak som si zastal tam k tomu schodíku. I kiedy tam zatrzymałem się przy tym schodzie. Prawie. Właśnie. Išli nejakí turisti z Maďarska. Šli jacyś turisti z Węgier. A ten prvý hovorí tomu druhému. I ten pierwszy mówi do tego drugiego. Vieš, nikdy som nepochopil, čo tým pán Ježiš myslel, keď hovoril, že musíte sa znovu zrodiť. I on mówi do tego drugiego, wiesz, nigdy nie wiedziałem, co miał na myśli Pan Jezus, kiedy mówił do tego drugiego, musicie się na nowo narodzić. A kiedy to dopowiadał posledné písmenko, on zastał na tom schodíku, gdzie som ja stał. I kiedy wypowiedział ostatnie słowo, zatrzymał się na tym schodzie, gdzie ja stałem. Keby som zmeškal 3 sekundy, gdybym się spóźnił o 3 sekundy, odišiel vlak. Pociąg pojechał. Hovorí mu, môžem vám to vysvetliť? Ja mówię do niego, mogę ci to wytłumaczyć? Prehovoril som k nemu pekną maďarčinu, pretože viem pekne, perfektne po maďarsky. Przemówiłem do niego pięknie po węgiersku, bo umie dobrze mówić po węgiersku. A on bol prekvapený aj z toho, že na Slovensku niekto, na strednom Slovensku niekto tam tak pekne po maďarsky oslovil. On pierwsze był bardzo zaskoczony, že v środkowej Słowacji ktoś tak pięknie po węgiersku go przywitał. A tiež ho zaujalo to, že niekto je ochotný mu vysvetliť to, čo nikdy nevedel pochopiť. A byl tež zaskočený tým, že ktoś je gotový, že by mu vyjasniť to, čo on nikdy nemohol zrozumieť. A tak začal som mu otvárať písma. I začal od ním otvírať písmo. Ale po chvíli som videl, že už celý zástup ľudí, celý ten zájazd, teda tí ľudia, čo vyšli z toho autobusu, to všetko tam stálo a ja som im kázal Božie slovo. I po chvíli sa zorientovalem, že už cały ten autobus, ktorým přijechali, cała ta vyčečka, stala přede mnou a ja głosiłem im slovo Bože. A Pán Boh sa oslavil. I Pán Boh ťa uvielbil. Vtedy som si uvedomil. Vtedy uświadomiłem sobie, že aké je to zvláštne, že aké to je nezvyklé, šťobulné, že tie príležitosti, že to okázie stále pri nás prechádzajú a my si to nevšimneme. Čoľko obok nás prechádzajú a my tego nezauvažujeme. Viete prečo? Viete dlaczego? Pretože zabudli sme praktizovať svoju vieru. Dlatego, že zapomneli sme, żeby svoju vieru praktikovať. Zaujatí sme našimi záujmami. Jesteśmy zajęci našimi zainteresowaniami. Toto ma zaujíma, tamto ma interesuje, tamto mnie interesuje. To by som chcel vidieť, tamto by som vidieť, tamto bym chcel vidieť. A nezaujíma nás to, že čo má Boh pre nás tam pripravené. A neinteresuje nás to, co Bóg ma dla nás tutaj przygotowane. Dlho som mal veľkú túžbu. Přes dlhý čas miałem wielkie pragnienie. Aspoň raz v živote sa dostať do Izraela. No, chociaż raz v życiu pojechať do Izraela. A moja nevesta sa ma opýtala, čo by si ešte tak chcel zažiť, tati, tato, čo by si chcel ešte tak zažiť? Čo by ťa tak interesovalo? Moja synova pýta mnie, tato, povedz, co byś tak jeszcze chciał przeżyć, doświadczyć? Co by cię interesowało jeszcze? Hovorím, cerka moja, ja som już widział wszeliczo. Widział som już aj żaby skakać. Ja mówię do niej, córeczko, już wszystko w życiu widziałem. Widziałem, jak żaby skaczą. Widział som paneláky, mrakodrapy. Widziałem te drapacze chmur, wieżowce. Videl som jazera, videl som moria, videl som oceány. Videl som moža, oceány, jeziora. Videl, ja som už videl všetko. Ja už všetko videlem. Ale predsa, určite máš niečo skryté v srdci, čo by si ešte... Ale... Ako keby ma tak provokovala moja nevesta, že čo by si ešte ale tak chcel vidieť? Chyba je ešte v tvojim srdcu Takie skryte pragnienie, coś, co chciałbyś jeszcze w życiu zobaczyć. A ja jej tak hovorím, no raz by som sa v živote chcel dostať na tie sveté miesta, kde chodili naše drahé nohy nášho milovaného majstra, Pána Ježiša. I povedzieme jej vtedy, tak raz v życiu chciałbym, żeby znaleźć się w tym miejscu, gdzie chodziły nogi naszego drugiego mistrza, Pana Jezusa. A ona hovorí, no Pán Ježiš ti to môže dať. A ona mówi, Pán Jezus może ci to dać. Nie smiem na to ani pomyśleć. Ja nawet nie mogę pomyśleć, o tym powiedziałem. To jest príliš drahé na to. A sam by som nešiel bez Zuzky. To jest z pewnością bardzo drogie, a bez Zuzky bym nie pojechał. A to by była duplowana jeszcze cena. To byłaby podwójna cena tego. To nie przypada do uwagi. W ogóle nie biorę tego pod uwagę. O niekoľko dní našli sme schránke, pozvanie do Izraela aj s letenkami, predplatenými letenkami. Po kilku dniach znaleźliśmy w naszej skrzynce pocztowej bilety lotnicze i zaproszenie na wycieczkę do Izraela. Ale moja nevesta s tou osobou nemala nič spoločné, ani sa nepoznali. Ale moja synowa z tą osobą, która to kupiła i zapłaciła, nie miała nic wspólnego. A ocitli sme sa tam v Izraeli. Tam odsknęliśmy, znaleźliśmy się tam w tym Izraelu. A wszystkich zapytali, prečo ste prišli? I tam wszystkich... Čo je váš záujem? Prečo ste prišli do Izraela? I tam wszystkich pytali, dlaczego przyjechałeś do Izraela? Co cię tu interesuje? A tak zapytali, ty prečo, ty prečo? Ty dlaczego, ty dlaczego, ty dlaczego? A keď prišlo na mňa... I kiedy do mnie przyszli... Tak viete, čo som im povedal? Viete, co im povedziałem? Ja som sa najviac tešil na to, že budem s vami. Ja najbardziej cieszyłem się z tego, że będę z wami. Blázon. Blázon. Nie je to bláznivé. Czy to nie jest błazeństwo? Hneď prvý deň výletu. Pierwszy dzień po wyjeździe. Jedna katolíčka bola tam, boli tam viacerí, ale jedna z nich... Jedna katolíčka, tam bolo viacej katolíkov, ale jedna z nich... Prišla na ňu slabosť a začala odpadávať a odpadávať. I začalo jej się robiť slabo, im dlała. A nevedeli ľudia, čo s ňou robiť. Ľudia nevedeli, co s ňou robiť. A ja som prišiel k nej. Podšedom do nej. Položil som na ňu ruku. Položujem rękę na ňu. Tak to hovorí Pán Ježiš. Tak mówi Pán Jezus. Neboj sa. Neboj się. Milujem ťa večnou láskou. Umiłowałem cię wieczną miłością. A preto ti činím milosť. Dlatego łaskę ci okazuję. Odpúšťam ti všetky tvoje hriechy. Wybaczam wszystkie twoje grzechy. A dávam ti novú nádej a novú šancu. I daję ci nową nadzieję i nową szansę. Ona sa pozbierala. Pozbierała się. A ešte ten celý deň sme absolvovali a nemala žiadne problémy. I ešte celý deň premiešťaliśmy się, a ona nie miała żadnych problemów. A ľudia každý večer potom vydávali svedectvo, čo zažili. Ľudia každého večeru opowiadali, co przeżyli v tym dniu. A táto žena povedala. I ta kobieta powiedziała. Tento deň bol deň mojho stretnutia so živým Pánom Ježišom Kristom. Ten dzień był dniem mojego pierwszego rzeczywistego spotkania się z Panem Jezusem oddala Chrystusem. Oddała swoje serce Panu Jezusowi. Ona oddała swoje serce Panu Jezusowi. A kiedy to poczuli ci drugi, kiedy ci pozostali to usłyszeli, przychodzili jeden po drugim, przychodzili jeden po drugim. A ci, którzy nie patrzyli Panu Jezusowi, wszyscy oddawali swoje żywoty Panu. I ci, którzy do Pana nie należeli, oni wszyscy swoje życie oddawali Panu. Po tym umornym, ciężkim dni, ja sam się jeszcze do nocy modlił za ludzi, którzy byli spaseni. Potem ciężkim każdym dniu modliłem się zawsze o ludzi, którzy jeszcze nie byli zbawieni. Potom sme ku koncu prišli k Jordánu. Na koniec dotarliśmy do Jordánu. Veľmi som chcel vidieť Jordán. Bardzo chciałem widzieć Jordán. Ale to bolo všetko. I to było wszystko. A keď sme boli tam stáli nad Jordánom. I kiedy tam staliśmy nad Jordánem. Tá vedúca skupiny hovorí, Brat Aleksander, a teraz je tvoj čas. I ta prowadząca tą grupę mówi: bracie Aleksandrze, oblecz si to rucho. Teraz jest twój czas. Załóż sobie tą szatę. A ty, którzy odozdali swoje životy Pánu Ježišovi. I ci, którzy swoje życie oddali Panu Jezusowi. Możesz ich pokrstić. Możesz ich ochrzcić. Siła. To jest moc. A keď sme išli domov, i kiedy jechaliśmy do domu, všetci ľudia boli spasení. Všetci ľudia byli zbavení. Videl som to, čo videli všetci ostatní. Widziałem wszystko to, co pozostali też widzieli. Videl som tie nádherné miesta historické. Te wszystkie niezwykłe historyczne miejsca widziałem. Ale som nedovolil, aby popri mne prešla príležitosť, ale nie pozwoliłem, żeby obok mnie przeszła ta okazja, w której sa Boh chce oslaviť. W której Bóg se chce uwielbić. Na začiatku som vypadal ako blázon. Ty si preto prišiel do Izraela, aby si tu bol s nami, s tou skupinou, s vedavou skupinou. Na początku wyglądałem jak błazen, kiedy powiedziałem, że no, ważne dla mnie było, żeby być z tą grupą. Už netúžim ísť do toho Izraela. Ja už túžim len do toho nebeského Jeruzalema. Już nie tęsknię, żeby jechać do Izraela. Raczej tęsknię za niebiańskim Jeruzalem. Ja som tam raz bol. Byłem tam raz. A vďačný som Pánu Ježišovi. I vděčný jsem Pánu Ježišovi. Že Pán aj tam pripravil skutky. I že Pán Bůh i tam przygotował swoje dzieło, brat, swoje uczynki. Sestra moja. Bratia i siostro. Kdekoľvek sa nachádzaš, používaj svoju vieru. Gdziekolwiek się znajdujesz, używaj swojej wiary. Ak si so zwieratkami, jeżeli jesteś ze zwierzątkami, tak používaj pri zwieratkach. Używaj również przy zwierzętach. A zwierata dokážu vnímať Božiu prítomnosť. Veríte tomu? Również zwierzęta są w stanie odczuwać Bożą obecność. Wierzycie w to? A dokonca si to zapamiętają zwierzęta, a ważą si to. Zwierzęta to nawet zapamiętają i cenią sobie to. Przed niejakim czasem som sa modlil na jednom ranči. Na jednym ranczo, na jednym gospodarstwie modliłem się jakiś czas temu. A podczas modlitwy sa zhromaždili owce za mój chrbat. A w czasie modlitwy za moimi plecami stanęły owce. Pretože ja som mal zatvorené oči, zdvihnuté ruky a nahlas som sa modlil. Dlatego, że miałem oczy zamknięte, ręce podniesione i na głos się modliłem. Ja som nevšímal, co sa dzieje za moim chrbtom. Nie orientowałem się, co dzieje się za moimi plecami. Tam zadu sa pásli ovce a oni, keď počuli ten hlas modlitby, oni prišli za môj chrbát. Tam z tyłu pasły się ovce, ale kiedy usłyszały głos modlitwy, one stanęły za moimi plecami. A naraz, keď som povedal amen, čakal som, že bratia a sestry povedia amen, tak ako zvyknú, tak ospalo. I kiedy powiedziałem amen, to czekałem, że bracia i siostry powiedzą amen, tak ospale, jak to zwykle mówią. Naraz nie bracia i sestry sa ozwali, ale owce. I nagle nie bracia i siostry, tylko owce się odezwały. Ale wszystkie oweczki powiedali B. Wszystkie owce powiedziały B. Ja som sa obzrel. Obejrzałem się do tyłu. A vidím, ako za mnou, ako vojsko stoja tieto ovečky. I widzę, jak vojsko, te ovce v rzędzie stoją za moimi plecami. Ale viete, čo sa stalo? I viete, co się stało? A deje sa dodnes. I viete, co się stało i dzieje się do dzisiaj? Ten brat, ktorý je na tom ranči, ten brat, ktorý na tym ranču mieszka, ktorému patria tie ovce, do ktorého te ovce należą, hovorí, že od toho dňa ovce chodia na biblickú hodinu. Od tego dnia te ovce przychodzą na godzinę biblijną. Oni nie prídu dnu. One nie wejdą do środka. Oni stoją vonku. Stoją na zewnątrz. Nastrojené uši. Mają nastawione uši. Dívajú sa cez okno dnu. Przez okno patrzą do środka. Ani oduriť odtiaľ neviete. Ani ich poslať preč neviete. Nie jesteś w stanie ich nawet odpędzić. Oni kým tam znie Božie slovo, dopóki rozbrzmiewa Boże słowo, one tam są. A keď jedna sestra v Čechách. Kiedy jedna siostra w Czechach. Počula toto svedectvo z internetu. Usłyszała w internecie to świadectwo. Hovorí, brat Aleksander a Zuzka, musím vám niečo prezradiť. I ona powiedziała, Aleksander i Zuzka, muszę wam coś zdradzić. Pamätáte sa, keď ste boli u nás? Pamätáte, ak u nás byli ste? Ja som sa vám sťažovala, že máme kocúra. Narzekávam vtedy, že máme kocúra. A ten kocúr neznesie, že vtáčik zosadne vo dvore, hneď skočí a roztrá to vtáčik. Ja mówiam o tym, že ten kot nezniesie tego, jeżeli gdzieś usiądzie pták, momentálne na niego skoczy i zagryzie. A ja som to povedala bratovi Aleksandrovi. Ja povedziałam to Aleksandrovi. A môj syn Janko si to tiež pamätá. Môj syn Janek też to pamięta. Prišiel som tomu kocúrovi. Podszedłem do tego kocúra. A hovorím... Kacko, kacko, toto nemôžeš robiť. Ja mówię, kocie, kocie, tego ci nie wolno robić. Toto nerobíš dobre. Nerobíš tego dobrze. Predstav si, že príde vtáčik. Wyobraź sobie, že ptášek príde. Chce ti tu niečo zaspievať. On ci tu coś zaśpiewa. A ty ho zabiješ. A ty go zabiješ. Ty ho roztráš. Rozerviesz go. Nerob to. Nerob tego. Tak som mu dohováral do duše. Tak mówiłem do jego duszy. A sa divili, že čo ten... Brat Barkosy. Dziwili się, co się z tym bratem Barkoczym dzieje. A hovorí, teraz, kiedy som počula to svedectvo o tych ovečkach. I powiedziała, teraz, kiedy to świadectwo o tych owcach usłyszałam. Tak hovorí, ja mam nowe svedectvo. Mam nowe świadectwo. Że kocur si dal povedať. Kocur dał sobie przemówić. A predtým plný bol dvor vždycky peria, čo roztrhal tých ptákov. I przedtem całe podwórko było pełne pierza, co te ptaki rozrywał. A odtedy kocur už nechá vtáčiky na pokoji. A od tego czasu kocur zostawił ptaki w spokoju. Keď zvieratko dokáže vnímať Božiu prítomnosť, prečo my ľudia nehľadáme tú Božiu prítomnosť? Jeżeli zvierzę jest w stanie odczuć, odebrať Božą obecność, dlaczego my ľudia nie czujemy Božej obecności? Jedného dňa som vyšiel pred dom. Pewnego dnia wyszedłem przed dom. A tak sa pozriem na jednu, na druhú stranu. Patrzę na jedną i na drugą stronę. A widzę, że z dwora wychodzi Ježko. I widzę, że z podwórka wychodzi jeż. A mówię, gdzie się ten Ježko pakuje? Ja mówię, gdzie się ładuje ten Ježko? A on idzie równo ku mnie. A on idzie prosto do mnie. No mówię, co mam samu ustąpić, albo co? On idzie do mnie. Patrzę, co mam się przesunąć, on prawie do mnie idzie. Tak som ostal stáť. Samym v tom miejscu, kde byłem. Zastal predo mnou. Zatrzymal się przede mną. Oňuchal mi jednu topánku. Pomohal jeden bud. Neviem, čo si myslel, to si domyslíte. Neviem, co myslel, ale môžete się domyśleć. Oňuchal mi druhú topánku. Pomohal druhý bud. Pozrel na mňa. Popatrzył na mnie do góry. Zodvihol nožtek, díval sa na mňa. Nosak podniósł do góry i patrzył. A ja som mu začal rozprávať. A ja začal mluviť do niego. Hovorím mu, hovorím mu. Mluvím do niego. A on sa díva na mňa. On sa páči na mňa. Usmieha sa. A po ne... To som nepovedal. Tak zakladaliśmy, že bylo. Pozerá sa na mňa. Páči na mňa. A ja mu vykladám, rozprávam, vyučujem ho. Ja mu vykladám, tłumaczę, uczę go. A on počúva. A on słucha. Ani sa nerušal. Nawet się nie ruszył. A potom hovorí, no vieš čo, Ježulko? I potem mówię, vieš co, Ježiku? Aj ty máš svoju robotu? Ty máš svoju robotę? A ja mám svoju robotę. I ja mám svoju robotę. Poďme si po každý po svojej robote. Ičme každý do svojej roboty. V tej chvíli sa otočil. V tym momencie się odwrócił. To je veľmi zaujímavé. To je bardzo interesujące. Zvieratá majú v sebe taký zvláštny cit. Zvieratá majú také szczególne uczucie v sobie. Hľadaj tento cit ty vo svojom srdci. Šukaj tego čegoś ty v tvojim vlastnom srdcu. Že či si sa tešíš Božiemu slovu. Či tešíš sa z povodu Božego slova. Či sa tešíš tomu, že Pán Boh niečo nové ti povie, že sa dotkne tvojho srdca. Či tešíš sa z toho, že Pán Boh čosi nového ti povie, že dotkne tvojho srdca. Potom mi tento brat hovorí, že no, bratšanko, vieš čo, je to veľmi zaujímavé. I ten brat mluví do mne, vieš co, Aleksandr, to je bardzo interesujące. Že tie ovce, ktoré ktoré tu stále reagujú na to Božie slovo. Te ovce, ktoré tu ciągle reagujú na to Božie slovo. Teraz sú v ťaži a budú prinášať malé ovečky. One, no, už sú kotné i budú miały malé ovečky. A oni neležia pod prístrežkom a na slame. I one neležia pod strechom i na slomie. Ale vieš, čo som si všimol? A vieš, čo zauvažujem? Tak, ako, bol, ako dávam bazén, tak jak, na krst. Tak, jak staviam basen, kedy má byť křest. A tam, kde si sa modlil a kde stáli tí bratia a sestry, i tam, kde sa modlíš i stáli tam v takým kręgu bratia i sestry, tak tie ovečky tam na tom takom polkruhu tam sedia, teda ležia a odpočívajú. I one v takým púkolu tam ležą i odpočívajú. Je to veľmi zvláštne. To je nezvyklé. Pán Boh vie aj o tvojich problémoch. Pán Boh zná rovnež tvoje problémy. Viete, veľmi je dôležitý tvoj vzťah. Dobre počúvaj, čo ti hovorím. Veľmi je dôležitý tvoj vzťah s Pánom. Je bardzo ważna tvoja relácia s Pánom. Słuchaj uvážne, co do tebe mówię. Proste, z čoho sa skladá vzťah s Bohom? Z čoho skladá sa relácia s Bohom? Z tvojho vzťahu a z tvojej dôvery. A tvojmu prístupu k Pánu Bohu? Z tvojej relácii, z tvojego zaufania i svojego přístupu do Boha. A tiež prichádza späť z Božej strany. I prichádza rovnež s povrotem z Božej strany do tebe. Viete, vzťah nie je o tom, že len jedna strana ľúbi. Relácia to nie je to, že jedna strana kocha. Vzťah je o tom, že aj žena ľúbi svojho muža. Relácia polega na tom, že žena kocha svojho męża. A muž kocha svoju ženu. A muž kocha svoju ženu. To je vzťah. To je relácia. A tak je to aj s Bohom. I tak też jest z Bogiem. My vieme, že Pán Boh nás miluje. My vieme, že Pán Boh nás miluje. Ale aj my milujeme Jeho. Ale my również milujeme Jego. Aj my sa Mu otvárame. My pred Ním sa otvierame. Máme dôveru k Nemu. Máme zaufanie v stosunku do Niego. To je veľmi vážna otázka. To je bardzo vážne pytanie. Lebo prichádzajú potom veľmi vážne životné situácie. Bo prichádzajú bardzo poważne życiowe situácie. A ja by som poprosil, keby si teraz prečítal. Poproszę, żebyś przeczytał teraz. Izajasz 40. kapitol. Izajasz rozdział 40. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełnia się jego niewola, że odpuszczana jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę Pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, każda góra i pagórek obniżone, co nierówne, niech będzie wyrównane. I strome zbocza niech staną się doliną. I objawi się chwała Pańska. I ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To, że wszelkie ciało jest trawą i cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, a kwiat więdnie. Gdy wiatr Pana powieje nań? Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Podnieś się, nie bój. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy. Jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nimi, a ci, których wypracował, są przed nimi. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę, do swojego naręcza nazbiera jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granicę niebiosom. Kto korcem odmierzył glinę, kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi. Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go. Z kim się naradzał, aby nabrać rozumu i nauczył się właściwej drogi. Kto uczył go poznania i wskazał mu drogę rozumu. Oto narody są jak kropla w wiadrze i znaczą tyle, co pyłek na szalach wagi. Oto wysypią, oto wyspy ważą tyle, co ziarno piasku. Nawet Libanu nie starczy na ogień ofiarny, a jego zwierzyny na całopalenie. Wszystkie narody są niczym u niego. Uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik? A złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki? Tego z powodu ubóstwa na to nie, kogo no, z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo niepruchniejące. Wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie odpowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Sędzia nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Książąt obraca w niwecz, sędziów ziemi unicestwia. Zaledwie ich zaszczepiono, zaledwie ich zasiano, zaledwie zakorzenił się ich pień w ziemi. Gdy powiał na nich, usychają, a burza unosi ich jak plewa. Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy, mówi święty? Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie, kto to stworzył? Ten, który wyprowadził ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu, zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Milowany Panie Ježišu Kriste. Nasz umiłowany Panie Jezu Chryste. Z całego serca Ti dziękujemy za toto słowo. Z całego serca za to słowo dziękujemy. Dziękujemy Ti, że nasze poznanie jest to, że Ty nie jesteś modla. Naszym poznaniem jest to, że nie jesteś bożkiem. Nie jesteś niejakim wystruhanym bałwanem. Nie jesteś jakimś wystruganym, wyrzeźbionym bałwanem. Ty jesteś żywy Bóg. Jesteś żywym Bogiem. A Ty chcesz, abyśmy Cię poznali osobnie. I chcesz, żebyśmy osobiście Ciebie poznali. A dziękuję Ci, że masz o nas starość. I dziękuję za to, że się troszczysz o nas. Dziękuję Ci, że Ty wiesz aj o sytuacji, która jest w świecie. Dziękuję Panie, że Ty wiesz nawet o tej sytuacji, która jest w dzisiejszym świecie. Która się nas dotyka. Która nas dotyka. A dziękuję Ci, że Tobie to nie jest jedno. I dziękuję, że nie jest Ci to obojętne. A że w swoim słowie mówisz, że Ty rozhodujesz o tych kniežatach zeme. I w Twoim słowie powiedziałeś, że to Ty decydujesz o tych książętach ziemi. Że to nie oni rozhodują. Że to nie oni decydują. Ale Ty. Ale Ty. Pokorne prosíme, Pane. Prosíme, Pane, v pokore. Ak sme našli milosť v Tvojich očiach. Jeżeli znaleźli sme láske v Tvojich očach. Daj ešte tomuto svetu milosť. Okaž láske ešte tomu światu. A my budeme zvestovať evanjelium. A my budeme głosić evangelie. A budeme ľudí privádzať k Tebe. I będziemy ľudí przyprowadzać do Ciebie. My nechceme, aby bol kríž Kristov vyprázdnený. My nechceme, żeby kříž Kristusa byl vypůžněný. Ale chceme ku krížu privázať mnohých. Ale do kříža chceme wielu przyprowadzić. O Panie. O Panie. Voved nás do toho duchovného boja. Vprovaď v nás tą walkę duchową. Aby sme v ňom víťazili. Aby sme v nej zvyťažili. Na Tvoju česť a na Tvoju slávu. Na Tvoju česť i na Tvoju chválu. A na záchranu mnohých ľudí. I ku zbavieniu wielu ľudí. Amen. Amen. Viete, keď som sa pýtal Pána, Viete, kiedy pytałem Pana, akým slovom mám prísť k vám, z jakim słowem mam do Was przyjechać, tak mi Duch Svätý povedal, toto je to slovo. Duch Svätý povedal, to je to slovo. Potešujte. Potešajte, potešajte môj ľud. Viete, keď človek prežíva rôzne ťažkosti života, kiedy človek prežíva rôzne trudnosti życia, a rôzne tie ťažkosti života sa ťažko dotýkajú osobne. I rôzne trudnosti życia ciężko osobiście go dotykają. Tak mnohokrát si dáva človek otázku, prečo? Wielokrotnie človek zadaje sobie pytanie, dlaczego? My nerozumieme Božiemu konaniu. My nie rozumiemy tego, co Pan Bóg czyni. Človek je... Ta ľudská inteligencia, hoci je na vysokej úrovni, to človek, ta ľudská inteligencia, chociaż jest na vysokom poziomie, je veľmi ďaleko od tej múdrosti Božej. Je bardzo daleko od Božej mądrości. To, čo si my myslíme, že dokonale tomu rozumieme, to, čo myslíme, že doskonale to rozumieme, raz, keď budeme v Božej prítomnosti, raz, keď zistíme, znajdeme się v Božej obecnosti, že to bolo naopak. Stvrdíme, že to bolo odvrotne. Všetko je u Boha naopak. Všetko u Boha je odvrotne, inačej. To znamená, že človek je neustále v omyle. To znamená, že človek je ciągle v takým błędzie. U Boha sú maličkí, veľkí. U Boha mali sú veľkými. Poslední sú prvými, to už dneska tu zaznelo. Ostatní sú pierwszymi, to už zabrzmiało dzisiaj. Ale človek nie tak hodnotí, že tí poslední budú prví, ale no, poslední sú poslední. A... Ale človek tak nevartošťuje, že ostatní budú pierwszymi. Ostatní je ostatní a pierwszy je pierwszy. Požehnanie je to, keď môžeme dávať, a nie keď bereme. Je to, kedy môžeme dávať, kedy dajeme, a nie kedy bierzeme. A vy máte akú skúsenosť? Kedy je, vaše je to požehnanie? Keď dostávaš, alebo keď dávaš? Jaké je vaše doświadczenie? Kedy, błogosławieństwo je, kedy dostajete, či błogosławieństwo je, kedy dajete? Ja viem, že sú tu ľudia, ktorí väčšie požehnanie prežívajú z toho, keď môžu dať. Ja viem, že tutaj sú ľudia, ktorí większe błogosławieństwo przeżywają wtedy, kiedy mogą dać. Ale u ľudí je to vtedy požehnanie, keď môžem dostať. Ale u ľudí błogosławieństwo to je vtedy, kedy mogę dostať. A to je už od počiatku, už aj od Abrahama, to si povede, to je budeme vysvetľovať. Od samého počiatku, od Abrahama to je, po poludniu budeme sobie to vyjasňať. Pane, čo mi dáš? Pane, co mi dáš? Čo mám z toho? Co ja będę miał z tego? U Boha všetky veci fungujú opačne. U Boha všetky rzeczy odvrotne funkcionujú. Keby kdokoľvek tu bol a myslel by si, že niečo mu rozumie. Kdyby to ktokoľvek tu byl i myslel, že coś rozumie, nech pochopí, že ničomu nerozumie. Nech zrozumie, že nic nerozumie. A jeden svetský filozof a vedec, jeden švédský filozof znaný kedyž povedal, ktorý na konci svojho všetkého pôsobenia, kedy na konci celej svojej działalności, povedal, viem, že nič neviem. Povedal, viem, že nic neviem. Ale čo môžeme w skutočnosti vedieť? Ale co v rzeczywistości możemy wiedzieć? Že odkiaľ sme vyšli? Že skąd vyšlišme? Za akú cenu sme odtiaľ vyšli? Za jakou cenu stamtąd vyšlišme? A kam nás pán vedie? I dokąd náš pán nás provádzi? A to ostatné medzi tým je naša dôvera, naše zaufanie pánu. Wszystko pozostałe, co jest między tym, to jest nasza wiara, nasze zaufanie panu. A musíme si uvedomiť, že to je cesta. I musíme sobie uświadomić, že to jest droga. To nie je sedenie v zhromaždeniach. To nie je sedenie na nabožejstve. Vďaka Bohu, že tu sedíte, že Dzięki ste Bohu, tu. Dzięki Bohu, že tu sedíte i že tu jesteście. Teším sa tomu. Teším sa z tego. Ale toto je, viete, toto musíte tak zobrať, že toto je ako tankovacia stanica. No, ale musíte sobie uświadomić, že to je jak stacja benzynowa. Nikto nepríde na benzinku a povie, joj, toto je taká milá pumpa. Proste, nikt nie przychodzi na stację benzynową, nie rozgląda się, mówi, jaka sympatyczna stacja benzynowa. Ale proste przyjdzie, natankuje. Przyjedzie, natankuje. A to, co przyjął. To, co wziął. Tak to zużytkuje na swojej cestie. Spożytkuje to w czasie swojej drogi. Toto je aj naša úloha dnes tu na tomto mieste. To też jest nasze zadanie dzisiaj na tym miejscu. Ak ty tu nie zobereš Božie požehnanie. Jeżeli nie weźmiesz stąd Bożego błogosławieństwa. Ak nie pochopisz, co Bóg tebe hovorí. Jeżeli nie zrozumiesz, co Bóg do ciebie mówi. Tak si bol na tankovacej stanici. Byłeś na stacji benzynowej? Ale si nie natankoval. Ale nie natankowałeś. To, co natankujesz tu, potrzebujesz na cestu. To, co tu natankujesz, jest ci potrzebne na drogę. Kiedy Boże Słowo mówi, pocieszujcie mój lud. Jeżeli Boże Słowo mówi, pocieszajcie mój lud. Pretože prijal z mojej ruki bolest. Dlatego, że ten lud z mojej ręki odebrał ból. Hnieć mówi o cestie. Zaraz mówi o drodze. A tu jest już nasza powinność. I tu już jest nasz obowiązek. Toto jest ten úsek. To jest ten odcinek, gdzie Pan Bóg oczekiwa od nas. W czasie którego Pan Bóg czegoś od nas oczekuje. Że nieco mamy urobić. Że coś mamy A zrobić. A co mamy urobić? A co mamy zrobić? To, co jest wywyższone, mamy zniżyć. To, co jest wywyższone, to mamy poniżyć. Jest tu niekto, kto sa lubi chwalić, albo lubi sa wywyższować? Jest tu ktoś, kto lubi się chwalić, wywyższyć? Písmo hovorí, kto sa povyšuje, bude ponížený. Biblia mówi, kto się wywyższa, będzie poniżony. Ale viete, Pán Boh nebude nikoho povyšovať, kto sa sám poníži. Pán Boh nebude nikogo ponížal, jeżeli ktoś się sám uníži. Pretože ty, keď sa pokoríš pred tvárou Pánov, bo jeżeli ukorzysz się przed obliczem Pana, a v pokore budeš hľadať Jeho tvár, i v pokore budeš szukać Jego oblicza, tak on už nebude šlapať na teba. On už nebude po tobie deptal. Ale zase sú na tej ceste prehlbiny. Ale na tej drodze też są doliny. A tie treba vysypať. I te trzeba zasypać, wyrównać. A tu sa trošku viacej zastavme. I zatrzymajmy się tu chwilę dłużej. Je tu niekto medzi nami, kto trpí depresiami? Jest ktoś tutaj wśród nas, kto ma problemy z depresjami? Nie musíte dvíhať ruky. Nie musíte podnosiť ręki. Ale je treba, aby sme si to uvedomili. Ale to jest ważne, żebyśmy sobie to uświadomili. Viete, z čoho prichádza depresia? Viete, skąd pochodzi depresia? V živote veriacich ľudí. V życiu wierzących ľudí? Jednoducho, prvorade nedoveríš Bohu, teda nemáš plnú dôveru Boha. V pierwszym rzędzie nie masz pełnego zaufania w stosunku do Boga. A jednoducho zo systému tvojho myslenia máš pocit takého váku a takého takej prázdnoty. Zo systému svojho myslenia? Z całego systemu svojego myślenia máš taką pustkę w sobie, takie niedowartościowanie. Ty musíš zmeniť svoje myślenie. Musíš zmienić svoje myślenie. A musisz si uświadomić, że kto si w Chrystu Jezusie. I musisz sobie uświadomić, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Nie śmiesz się powiedzieć, ja jestem taki nikt, ja jestem taki. Nie możesz powiedzieć, ja jestem taki nikt, takie nic. Nie, ty si milowane Boże dziecko. Jesteś umiłowanym, kochanym Bożym dzieckiem. To jest zdrowo wywijający się chrześcijan, ktorý si uvedomuje, že kto je on v Kristu Ježišovi. To je zdrovo rozvíjajúci sa chrześcijanin, ktorý vie, kým jestem v Chrystusie. A musíme v tom byť veľmi úprimní pred Bohom. I musíme byť bardzo szczerzy v tým pred Bogiem. V jednom zhromaždení sa modlil brat. Na jednom nabożeństwie brat się modli. Panie, ja są taki niczomny, taki grzesznik. Jestem taki nic, taki grzesznik. Taki daromny są. Jestem daremny, do niczego. A po skończyło zhromażdzenie. Skończyło się nabożeństwo. A przyszedł jeden brat k niemu, a mówi, o, ty si ten daromny. Ty a ten... Przychodzi do niego jeden brat, a mówi, a to ty jesteś ten do niczego. Ten grzesznik, ten grzesznik. Nic nie warte. Co si to dovolujesz? Na co sobie pozwalasz? Może jak ty si to mówił? No przecież ty to powiedziałeś. Ale to są panu mówił. No to panu mówiłem. Mówi, ale ja są to poczuł. Ale ja też to słyszałem. A już to nie była prawda. No już to nie była prawda. Już nie był ten niczym. Już nie był tym niczym. My musimy być uprzejmi przed panem. Musimy być szczerzy przed panem. Jednoducho, kiedy człowiek skutecznie ma podcenioną tu swoją hodnotę, jeżeli człowiek ma w sobie takie niedowartościowanie, tak musi wiedzieć, że Pan go potrzebuje. Musi wiedzieć, że Pan Bóg go potrzebuje. Pan Bóg jeszcze Somara potrzebował. Pan Bóg nawet osła potrzebował. A ciebie by nie potrzebował? Ciebie by nie potrzebował. Pan Ježiš poslal svojich učedníkov a hovoril, keď sa ťa budú pýtať, prečo ho odvezuješ, povedz, pán ho potrebuje. Jak ťa budú pýtať, povedal do svojich učňov, dlaczego bierzecie tego osła? Povedz, pán go potrebuje. Keď pán Boh vie použiť somára, vie použiť osla, prečo by teba nepoužíval? Jeżeli pán Boh potrafí užiť osła, dlaczego by ciebie nie mógł użyć? A teraz si... Predstavte asi, keď pán Ježiš vysadol na toho osla. I teraz sobie spróbujte vyobraziť, kedy už pán Jezus usiadł na tego osla. Ako ten osol išiel s tým pánom Ježišom? Jak ten osol šiel s tým pánem Jezusem? Dvíhal hlavu. Podnosil głowę. Strihal ušami. Tak rušal ušami. Ja som ten somár. Ja jestem ten osol. Nad všetkých somárov. Ponad všetkých oslov. Nie, toto zvieratko bolo podrobené svojmu jarmu. Nie, to zvieře bolo podporządkowane pod svoje jarmo. A uvedomil si, že má naplniť svoje poslanie. I uświadomił sobie, že má vypełnić svoje zadanie. Viete, Božia prítomnosť v živote človeka... Božia obecność v życiu človeka... To nie je len to, že proste... Aké fantastické zhromaždenie, ako bolo fantasticky. To nie polega tylko na tym, o, jakie cudowne nabożeństwo, jak było fantastycznie. To je veľmi, veľmi vážna práca. Božia prítomnosť v mojom i tvojom živote, to je vážna práca. Tak, to jest bardzo ważna praca. Boża obecność w twoim i moim życiu, to jest bardzo ważna praca. Ale to bremeno. Ale to brzemię. Niektórzy, kiedy som sa dostal prvýkrát na dovolenku... Niektórzy, kiedy pierwszy raz pojechałem na urlop... Ako kazateľ. Jako kaznodzieja. Tak hovorím, na čo ty potrebuješ ísť na dovolenku? Ty si s pánom. Nie. Ľudia mówili, ale čomu, po co ty potrebuješ na urlop jechać? Protože ty s pánem jesteś. Však ty, proste ty... Pán je tvojim odpočinkom. Pán je svojim odpočinkiem. Áno, to je pravda. Tak, to je pravda. Ale... Jednoducho, nosenie bremena zodpovednosti, ale víte, to je na nás. Nošenie břemienia odpovedialnosti, ono spočíva na nás. A to nás učí pokore. A to nás učí pokore? To nás učí k tomu, aby sme sklonili svoju hlavu. Učí nás tak, že by sme pochylili svoje głowy. A v pokore svojho srdca niesli to bremeno požehnania. I v pokore svojho srdca niesli to břemie błogosławieństwa. Ktoré Boh na nás uložil. Ktoré Pán Boh na nás položil. Ale je to námaha. Ale to je vysiłek. Mnohokrát po takých konferenciách bratia a sestry sú takí pozbudení. Wielokrotnie po takich konferenciách bratia a sestry sú tacy zachęceni, podniesieni. A ja kiedy idę domów, jedno oko mi tak to stoi, drugie oko mi tak to stoi. Ja kiedy jadę do domu, to jedno oko leci mi w tą stronę, drugie leci mi w tamtą stronę. Proste Vyčerpanosť. Jestem vyčerpany. Ale ja sa vám nesťažujem. Ja vám len chcem hovoriť. Ja się nie żalę, nie użalam przed wami, ja tylko chcę wam powiedzieć, że to z tym chodzi. Że to idzie razem w parze. Że nosenie pożegnania to jest nosenie bremena. Niesienie błogosławieństwa to jest niesienie brzemienia. A keď človek nemá tú zodpovednosť za každé slovo, za každú vetu, za všetko, čo hovorí, jeżeli to tak kliape hore-dole. Nemá odpovedialnosti, nie bierze odpovedialnosti za to, co myslí, za to, co mówi, to je raz u góry, raz na dole. Niekto mi hovoril, brat Aleksander, teraz máš voľno, teraz už len cez telefón slúžiš. Niektórzy mówią, Aleksander, teraz to už máš voľné, bo tylko usługuješ przez telefon. A hovorím, a ty si myslíš, že cez telefon to nie je tá istá služba, ako keď s niekým osobne? A ty myslíš, povedem do niego, že služba przez telefon to je nie tá sama služba, co osobiste? To je tá istá služba, tá istá zodpovednosť. To je tá sama služba, tá sama odpovedialnosť. A nosíme bremeno. Nosíme to břemě. To bremeno nás vychováva v pokore. To břemě vychovuje nás, trzyma nás v pokoře. A zase to, kde človek hovorí, ja to nedokážem. A z kolei to, jak človek mluví, no ja nie jsem v stanie proste, tego zrobiť. Ja to nezvládnem. Nie ogarnę tego. A kto som ja? A kým ja jestem? Spomeňte si aj Gedeona. Aj Gedeon tak hovorí, kto som ja, panie, som najmenší v svojom rode. Przypomnijcie sobie Gedeona, on też tak mówi, panie, kim jestem? Jestem najmniejszym w swoim rodzie. A Pan Bóg mu mówi, udatny mużu. A Pan Bóg mówi do niego, utalentowany człowieku, mężczyzno. On miał tam jamu. On miał te swoje jamy, te tunele zrobione. A Pan Bóg mu zapłnił, mówi, ty si talentowany, ty si schopny, ty si wywoleni. On tam miał te swoje tunele wypełnione tym zbożem i Pan mówi, tak, ty jesteś utalentowany, ty jesteś zdolny. Ty si myślisz, że jesteś najmniejszy. Myślisz, że jesteś najmniejszy. Pre Pana Boga najmniej zaujímavý. Dla Pana Boga najmniej interesujący. Ale prawie Ciebie som si wybrał. Ale właśnie Ciebie wybrałem. A toto jest to wyrównać tu cestu Panów. I na tym polega to wyrównanie tej drogi Pana. Bracia, sestry. Bracia i siostry. A chcecie, aby sława Boża zostąpiła na ten zbor. Jeżeli chcecie, żeby chwała Boża zstąpiła na to miejsce. Aby cerkiew Pana Jezusa plnosti radovala. Żeby Kościół Pana Jezusa w pełni się radował. Tak mówi Boże Słowo. To, co jest wywyższone, zniszcie. Tak mówi Boże Słowo. Poniżcie to, co jest wywyższone. A to, co jest w depresjach, to, co jest niedocenione, docencie. Ale to, co jest w depresji, to, co jest niedocenione, docencie to. Macie w zwyku niekiedy aspoň prísť k bratom swoim kazatelom, widzim tu niekoľkých, a povedať im, bratia, ďakujem Bohu za vás. Máte taký Bohu, ako často sa ti to stáva? Nepovedz na hlas. Máte taký zvyčaj, bratia i siostry, vidzę tu kilku kaznodziejów, żeby podejść do nich i czasami powiedzieć, bracie, jesteś zachętą zbudowania. Jsi zácny. Jesteś cenny, zacny. Ďakujem Bohu, dennie ďakujem Bohu za teba. Każdego dnia za ciebie Bohu dziękuję. Bratia, tu je jama, treba sem doplniť. Bratia, siostry, tu jest ta dolina, trzeba ją zasypať, vypełniť. Pre svoje dieťa nemaj len pohľavok. Ešte, ty si taký, no. No, nemej tylko takiego stosunku do svojich detí. No, bo taký jesteś. Ale povedať mu, ty si šikovný. Jesteś zdolny. Ja som jednemu chlapčekovi raz povedal, že je šikovný a on sa rozplakal. Jednemu chłopcu powiedziałem, že je taký fajný, zdolný, on sa rozplakal. A hovorím, prečo plačeš? Dlaczego płaczesz? Lebo mi to ešte nikto nepovedal. Bo ešte nikt v życiu mi tego nie powiedział. Rozumiete? Rozumiete to? Vyplňte. Vypełnijcie. A príde Pán. I Pán přijde. Bude tam chodiť Pán. Tam Pán přejde, bude tam chodil. On sa nemôže potkýnať na tých vašich názoroch a postojoch. On sa nechce potýkať na vašich vyobraženiach i myślach. Vyplňte. Pripravte cestu Pána. Vypełnijcie. Przygotujcie ścieżkę dla Pána. Viete, to je slovo k budúcnosti. To je slovo do przyszłości. Dnes vidíme, že celý svet sa pozerá, ako sa zbiehajú mraky nad Ukrajinou a nad východom. Dzisiaj cały świat patrzy, jak czarne chmury gromadzą się nad wschodem i nad Ukrainą. Ale viete, toto všetko môže zmeniť Boh. Viete, to všetko môže Pán Boh zmeniť. A ja vás veľmi prosím, aby ste si to uvedomili. Ešte sa nechystajte k Pánovi. I chcę, żebyście sobie to uświadomili. Jeszcze nie wybierajcie się do Pana. A nie powiedzcie, że już nie będziemy ani zawarać, lebo przyjdzie Pan. Nie mówcie już nie będę zawarać kompoty. Tak, słoików gotować, bo Pan już nadchodzi. U nas na Slovensku taký chaos spravili z toho. Už pred 4 rokmi povedali dátum, jeden zásny Boží človek, že kedy príde Pán Ježiš. U nás na Slovácii taký zácny Boží človek už dáte ustalil, kedy Pán príde. A ja som mu odkázal, že idem, deň predtým vysadím v Komárne, v mojej záhrade vysadím marhulu, čo mi vyschla, tak vysadím tam novú. Ja povedem, deň predtým, kedy to má sa stať, to v mojim ogrodzie morele zasadzę tą, która mi jakiś czas temu uschła. On mi powiedział, że jestem niewierzący. On mi powiedział, że jestem niewierzący. Kiedy ja nie wierzę tomu. Jeżeli w to nie wierzę. Ja mówię, ja wierzę, że przyjdzie Pan. Mówię, wierzę, że Pan przyjdzie. Ale ja tu marhulu pójdę zasadzić. Ale tą morele pójdę zasadzić. A ta marhula już rodzi, krásne mamy nádherné marhule. A ta morela już pięknie rodzi od jakiegoś czasu. A Pana czekamy. A na Pana oczekuję. Jedna sestra povedala, už nebudeme zavárať kompoty. Už jedna sestra povedala, už nebudeme tých ovocov zapraviať. Lebo Pán príde. Bo Pán príde. A ja som hovoril, Zuzka, ty zaváraj. A ja mluvím, Zuzka, ty zapraviaj tie ovoce. A ona posluchla. A ona usluchala, robila tie kompoty. Potom aj tá sestra prišla na to, že to treba ináč k tomu prístupu. Rovnež tam tá sestra došla do toho, že ináčej musíme do toho podchodiť. Bratia a sestry, kto sa pozerá na vietor, nebude siať. Kto bude, kto páči na viatr, nikdy nebude siať. A ten, kto sa pozerá na mraky, nebude žať. A ten, kto páči na obłoky, nikdy nebude žať. Chceš aj žať, aj siať? Chceš i siať, i žonť? A mraky idú sem a tam. A mrok prichodí, chmúry i tu, i s povrotom. Aj vietor fúka silný. I viatr vieje solidne. Tak kde sa máme dívať? No to kde máme páčiť? Keď ani na vietor, ani na mraky. Jeżeli ani na viatr, ani na chmúry. Pavel apoštol hovorí, dívam sa hore na veľvodcu a dokonávateľa svojej viery. Apostol Pavel mluví, páče do góry na správce i dokončiteľa mojej viary. Keby tu najhoršiu správu hovorili, kdyby najgoršiu novinu tutaj ogłosili, ja by som išiel a zariadoval by som si tak život a život mojej rodiny, aby vedeli pokračovať a fungovať ďalej. Gdyby mówili, że to już ostatnia chwila, ja będę tak prowadził życie swojej rodziny, żeby mogli żyć dalej i funkcjonować. Można, że si powiecie, są niewierzący. No, może powiecie, jestem niewierzący. Prawie w tym jest moja wiara. Właśnie w tym jest moja wiara. Że Pan wie swój czas. Że Pan wie, zna swój czas. Ani żaden prorok, żadne Boże dziecię nie nadyktuje Panu Bogu, że teraz przyjdziesz. I żaden prorok, ani żadne Boże dziecko nie podyktuje Panu, teraz przyjdziesz. Może, że aj między wami byli starsi niektórzy, którzy mówili, no, my sa ešte dožijeme príchodu Pána Ježiša. No, może wśród was byli jacyś starsi, którzy kiedyś mówili, no my to już doczekamy powtórnego przyjścia Pana Jezusa. A czekali ten príchod. I oczekiwali na to. To dobrze, że ho czekali. Na to przyjście i dobrze, że oczekujemy. Ale bratia a sestry, musíme byť veľmi praktickí. Bratia a sestry, my musíme byť bardzo praktyczni. A teraz by som sa obrátil k vám, mladí ľudia. I teraz chcę się zwrócić do was, młodzi ludzie. Teraz zhromažďujú sa mraky. Nad nami gromadzą się czarne chmury. Všeličo čítame v správach. Cokoľvek čítame v różnych wiadomościach. Čo budeme robiť? Co będziemy robić? Mladí si povedia, no tak na čo sú nám deti, keď takáto, toto sa chystá, tamto bude. Młodzi povedzą, to na co nám deti, to się szykuje, tamto niepewne. Nie, nerozmýšľajte tak. Nie myślcie w taki sposób. A Jeremiáš pozbudzoval Boží ľud. I Jeremiáš pobudzał, zachęcał Boży lud. Kiedy Boży lud si myślał, że koniec, że jest źle. Kiedy Boży lud myślał, że to już koniec, bo jest źle. Już nie będziemy wysadzać winnice, już nie będziemy siać. Już nie będziemy ani winnic sadzić, ani siać, ani rządź. A wiecie, co mówił tento Boży człowiek Jeremiasz? A co, wiecie, co Boży człowiek Jeremiasz wtedy powiedział? Sadźcie winnice. Zasadźcie winnice. Siejcie. A fungujcie tak, ako fungować macie. I tak funkcjonujcie, jak macie funkcjonować. Nie bójcie się przyszłości, młodzi ludzie. Młodzi ludzie, nie bójcie się przyszłości. Mnie Pana Jezusa Chrystusa wam to mówię. Mówię do was to w imieniu Pana Jezusa. Wiatr jest tu. Mraki przyniósł. Przyniósł chmury. Ale ten isty wiatr ich odfuknie precz. Ale ten sam wiatr wywieje te chmury precz. Wy, panny, wydawajcie się. Dziewczyny, wychodźcie za mąż. Wy, mladenci, żeńcie się. Młodzieńcy, żeńcie się. Wy, młode rodziny, planujcie rodzicielstwo. Wy, młode rodziny, planujcie rodzicielstwo. Milujcie się. Kochajcie się. Mnożcie się. Rozmnażajcie się. Rozszírcie swoje stany. Poszerzcie swoje namioty. Nie bójcie się przypoić pole k polu. Nie bójcie się połączyć pola do pola. A nie bójcie się wysadzić aj winnice, które aż o 5 roków budu. Nie bójcie się sadzić winnic, które dopiero za 5 lat będą rodzić. To, co prizma, to przyjdzie. To, co ma przyjść, to przyjdzie. Ale Pan wždycky zachowa swój lud. Ale Pan Bóg zawsze swój lud zachowa. Pan Bóg zachowa i Ciebie. Pan Bóg również Ciebie zachowa. Amen. Pocieszyliście się? Jesteście pocieszeni? Tak. Tak sa chmúre nie sa na mňa dívať. Mám obavu, že dvere sú otvorené, utečiem. Bo niektorí vyglądajú na nepotešených. Ja vám veľkú nádej hovorím. S veľkou nádejou o tým mluvie. A o mnoho rokov budete môcť vydať svedectvo. A za veľa lat budete mohli zasvedčiť. Lebo niektorí už tak sa dívajú, že už sa opona zaťahuje. Niektórzy no właśnie tak to widzą, że to koło już się zamyka. Ale ja was, młodzi ludzie, młody Boży lud, powzbudzuję. A ja was, młodzi ludzie, młody Boży lud, zachęcam was. Plodźcie się a mnożcie się. Rozmnażajcie się. Żyjcie tak. Żyjcie tak, w taki sposób. W jakich podmienkach was postawił Pan. W jakich warunkach Pan Bóg was postawił. A nasi starsi bracia i siostry zażyli aj czasy wojny. I również nasi starsi bracia i siostry doświadczyli czasów wojny. A kolko roków tu z nami siedzieli, a kolko roków sa jeszcze tu z nami radowali. A ile lat jeszcze później siedzieli z nami i cieszyli się z nami. Nie smie sa zużyć wasz pogląd. Wasze spojrzenie nie może zrobić się ciasne. Nie dowolcie, aby wam niekto położył ako koniom tie klapki na oczy. Nie pozwólcie sobie takich klapek na oczy założyć, jak niektórym koniom się zakłada. Nasza cesta nie idzie dole. Nasza droga nie idzie w dół. Nasza cesta idzie hore. Nasza droga idzie do góry. A ja wam zwestuję nadzieję. A ja głoszę wam nadzieję. Wierzycie temu? Wierzycie w to? Tak się podle to zariać. Rozporządzajcie według tego swoim życiem. Zbore w Nesvadoch. W zborze w Nesvadoch, gdzie som wyrastał, gdzie wzrastałem, był jeden bardzo zacny człowiek. Był jeden bardzo taki zacny człowiek. Ale przyszedł jeden prorok. Ale przyszedł tam pewien prorok w cudzysłowie. A też był bardzo uznawany. Był bardzo uznawany w tych letnicznych kruchach. W kręgach zielonoświątkowych. A povedal mu, i powiedział mu, ty nie zomrieš, teba Pán vychváti. Ešte za tvojho života príde. Powiedział, ty nie umrzesz, ciebie Pán pochwyci, jeszcze za twojego życia Pán przyjdzie. A ten brat zomrel. A ten brat umarł. Viete, ako ťažko zomieral? Viete, ako ťažko umieral? Lebo on prijal to od toho proroka, že on nie zomrie, že on bude vychvátený. On přijal to od tego proroka, že on nie umrze, že bude pochvycony. A mal veľký boj, veľký zápas na smrteľnej posteli, že či vôbec môže zomrieť, keď sa to slovo nenaplnilo. Taką walkę v svojim sercu, ležal už na śmiertelnym łóżku i zastanawiał się, či on v ogóle môže umrzeć v takiej sytuacji. Buďme slobodní. Bądźmy wolni. Nech nás neobmedzí žiadne duchovné také slovo človeka, ktorý by nás zovrelo a ostali by sme takto. Takýto kresťania. Nech vás neograničí žiadne slovo žiadného človeka, ktoré spôvoduje, že vaše życie stanie się také ograničené, také časné. Oto činie všetko novým. Budem už končiť. Bende už končil. Slúbil som bratovi, že o 12. skončím. Sľubovám bratu, že skončí o 12. Tuto je, že kniežatá sú v rukách pánovi. Tu je napísané, že ti kniežatá sú v rukách pána. A ja po obede budem, ak ešte budete mať trpezlivosť, ja vám vysvetlím veľa vecí po obede, ako to funguje. Ale po obede vyjasnie vám, jeżeli přijdete, budete mieli cierpliwość, jak to wszystko działa. Že my nie sme obeťami tu na tomto svete tých kniežat, že sa tam nejaký pán knieža P nevie dohodnúť s pánom kniežaťom C na západe. I musíme to zrozumieť, že my nie jesteśmy ofiarami tego, že gdzieś tam jakiś pán B nie może się gdzieś tam na zachodzie dogadać z tym panem C, a my sme obeťami toho ich nedorozumenia. A my jesteśmy ofiarami tego wszystkiego i nie jesteśmy w stanie tego rozumieć. Tak to môže fungovať. Môže to tak się dziać. Ale Boh hovorí, to tak nefunguje. Ale Bůh mluví, že to tak nedělá. A prečo to hovorí nám? Dlačego to do nás mluví? Lebo Boh je nad týmito kniežatami. Bo nad tými čonžentami tego świata jest Bůh. A tá milosť Božia... I tá láska Pána... Tá sa vylieva cez církev. Ona vylieva sa přes Kościół. A církev... Nie bude stát pred pánom. Jeżeli Kościół nie będzie stał przed Panem. A nie bude sa modliť za to, aby Boh zasiahol do životov týchto ľudí. I nie będzie się modlił, żeby Bóg sięgnął życia tych ludzi. Tak sa úmysly týchto ľudí naplnia. To wtedy zamysły tych ludzi się spełnią. Ale cirkev je tu nie na to, aby sme sa len stáli a dívali sa I do neba. Kościół nie jest po to, żeby stać i patrzeć i myśleć, no nie. Ale, lebo aj tam tí galilejskí mužovia stáli a dívali sa hore. Pamätáte, či mužovia galilejskí, oni tiež tak stáli i patrili? A čo, prišiel aniel a hovorí, čo tu robíte? I aniel prišiel a hovorí, ale čo vy tu robíte? A oni vedeli, že čo tu robia, že sa dívajú. Oni vedeli, že oni tu stojú i oni patrú. Ale hovorí, ten Ježiš, ktorý ste ho videli ho odísť, on príde. I anioł mówi, ten Jezus, którego widzieliście, jak odchodzi, on wróci, on przyjdzie. Wy tu nie stójcie. Nie stójcie tutaj. Ale chodźcie. Idźcie. A potem im da posłanie. I dał im to posłannictwo. Bracia, sestry, cyrkiew tu nie jest na to, aby stała a dziwała się do nieba. Kościół nie jest tu po to, żeby stać i patrzeć na niebo. Ale tu jest na to. Ale jest tutaj po to. Aby si cirkev uvedomila, že ešte tu má nesplnený svoj diel svojej duchovnej práce. Žeby Kościół sobie uświadomił, že tu má neskončené svoje zadanie i práce do zrobienia. A musíme si uvedomiť, i musíme sobie uświadomić, že ak cirkev bude volať, že kedy Kościół będzie wołał, modli sa, będzie się modlił, pôstiť sa, będzie pościł, Boh zmení údel tejto zeme. Pán Bóg zmieni kierunek tego świata. Ja wiem, co hovorím. Wiem, co mówię. Večer, pri tom večernom zhromaždení. Wieczorem na wieczorem. Ja to vysvetlím, ako to funguje. Na božeństwie wytłumaczę wam, jak to działa. Ale teraz skończy. Teraz skończymy. Budeme sa modliť. Będziemy się modlić. Ďakujeme ti, náš milovaný Spasiteľu, Panie Ježišu Kriste. Dziękujemy tobie, nasz ukochany Zbawicielu, Panie Jezu Chryste. Toľko všelijakých faciek, sklamaní, bolesti sa dotklo nášho života. Tyle poličkov, tyle zavodov, tyle rozčarovania doświadczyliśmy v našom życiu. Že skorej by nám bolo vhodné, skorej by sme vedeli uveriť tomu. Že łatwiej bylibyśmy v stanie uvieriť v to. Že sa priblížil koniec. Že nadšedl koniec. Ale Panie, vidíme tu ešte mnoho nespasených ľudí. Ale Panie, vidíme tu tutaj ešte veľa nezbavených ľudí. Vidíme, že teraz ku koncu časov ty odhaluješ veľké tajomstvá. Vidíme, že tu u kresu dní objaviaš veľké tajemnice. A ja čo som za mnoho, 10 ročí svojej jej kazateľskej služby nepoznal, teraz mi dávaš poznať. To, čo nepoznávam přes 10-letia svojej kaznodejskej služby, teraz daješ mi to poznať. A vidím, Widzę, že ty si verný. Že jesteś wierny. Ty si ten istý včera, dnes i na veky. Jesteś ten sam včoraj, dziś i na veky. A tak ťa pokorne prosím, Pane. Ale tak, proszę Cię w pokorze, Panie. Aby si si tu našiel. Żebyś tutaj znalazł. Tu, na tomto mieście. Tutaj, na tym miejscu. Na východe tejto krajiny. Na wschodzie tego kraju. Našiel cirkev. Znalazł kościół. Który ci verí. Który ci ufa. Który nie balí kufre. Który nie pakuje walizek. Ale práve naopak, vybaluje kufre. Ale vlastne rozpakovuje valízky. A má nádej. I má nádeje. Nádej časného. Nádeje na dočasné. Aj večného života. Ale i večné žitie. Odhal nám toto tajomstvo, Pane. Odkry pred nami tú tajemnicu, Pane. Aby tieto dni, ktoré tu strávime. Žeby tie dni, ktoré tu ešte prežijeme. Aby nám priniesli nádej a vieru. Žeby priniesli nám viara i nádeje. Aby nás s nami otriasli. Žeby počonsnuli nami. Aby nás zobudili zo spánku. Aby obudili nás ze snu. A aby sme začali duchovný boj. I že by sme rozpočali tú válku duchovnú. Lebo náš boj nie je náradím tohoto sveta. Bo náš boj nie je narzędziem tego świata. Ale náš boj je duchovný. Ale náš boj, naša válka je duchová. A ty tam hovoríš o tom, že ty si mocný i ty zmeniť mówisz, údel. Ty mówisz, že jesteś mocný, aby zmieniť to, co się dzieje. Ty zosadzuješ mocnárov. Ty tých mocarzy zdejmuješ. A ty ich tam aj posadzuješ. Ty ich też tam sadzasz. Záleží od toho, ako tá tvoja cirkev. Záleží všetko od toho, jak tvoj kostiu. Poslúcha tvoje slovo. Slúcha tvojego slova. A my ti vyznávame, Pane Ježišu. A my ti vyznajeme, Pane Jezu. Že to, čo je vyvýšené v našom živote. Že to, co je vyvýšené v našom życiu. Dáme do pokory. Upokožíme to. A to, čo je v defenzíve, v depresii. A to, co je v depresii, v defenzívie. Tak to vyplníme. Vyplníme to. A tak pripravíme tvoju cestu. A tak przygotujemy ścieżkę dla Ciebie. Tym budúcim dniom. Dla przyszłych dni. Aby si Ty mohol sa prechádzať pomedzi nás. Żebyś mógł przechodzić wśród nás. Aby sa nie moc ľudí. Żeby nie moc ľudí. Nie vola kniežat sa nie prejavila. Nie vola książąt się objawiały. Ale Tvoja svätá na veky požehnaná vola. Ale Tvoja święta i błogosławiona na veky vola. Amen. Amen. Ďakujem vám za pozornosť. Dziękuję za waszą uwagę.